باب الخلع لانغو وخلع نعم لانغو وخلع يعني كفوة خلع يخلع kumeitwa khulu kwa sababu kutokana na kitendo cha kuvua, kitendo cha kuvua nguo, khala min khali'i thawbi, kuvua nguo, alladhi huwa kashfuhu wa ilqa'uhu, ni kuifunua nguo na kuiweka pembeni. Atasema khala na alayhi pale mtu akazitoa kwenye mguu wake. Kwa hivyo mwanamke anapofanya kitendo hicho cha kujitoa kwenye ndoa, anaambiwa amejivua. Kwa hivyo khulu ameyaarifisha shekhi hapa, anasema wa huwa firaqu zawjatihi, ni kuachana na mkewe, bi'iwadhin minha, kwa badali itakayotoka kwa mkewe. Maana mke atatoa badali, yani atatoa kitu ambacho atampa mkewe, au min ghairiha, au kutoka kwa mwinginewe, pengine yeye hana hiyo badali. Kwa hivyo wale mahakimu waliokuja kusimamia wakamtolea, au ikatolewa na mjomba wake, au ikatolewa na kaka yake, au mwingine akamlipia hiyo iwadh, hiyo badali, ili huyo mwanamke apate kutoka kwenye hiyo ndoa. Wal aslu fihi qawluhu ta'ala, dalili na ya hilo ni kauli yake Allah isemayo, fa in khiftum alla yuqima hudud Allah, kama mtachelea kwamba hawatosimamisha mipaka ya Allah, kwamba hawa wakiendelea kuishi, basi itakuwa ni uovu na uasi, na watashindwa kusimamisha mipaka ya Allah ya kuishi pamoja, fala junaha alayhima, hakuna ubaya juu ya wawili hawa, fi maftadat bihi, kwa kile ambacho atajifidia kwacho huyu mwanamke, kwa kile ambacho atakitoa fidia huyu mwanamke ili kujitoa kwenye nini, kwenye ndoa. Kwamba khulu haingii katika hesabu za talaka. Khulu haingii katika hesabu za talaka. Yaani kama mtu alikuwa amemwacha mkewe talaka moja, alafu akamrejea, atahesabika kuwa anayo talaka moja. Ikatokea mara ya pili mke akawa ndio kajivua, mke amejivua kwenye ndoa, lakini baadaye huyu mtu akamwoa tena, akamwoa tena yule yule mke, kisha akakaa, ikatokea matatizo, akamwacha. Naam, anaweza akasema kwamba tayari hii ni ya tatu, ya kwanza uliniacha, ya pili nilitoka mwenyewe nikakurudisha mahari, na hii umeniacha tena, tayari tumeshatengana mara tatu, hii ni ya hapana. Ile ya pili ile ilikuwa ni khulu na sio talaka. Ile ya pili ni khulu na haiingii katika nini, katika talaka. Naam. طيب قال فاذا كرهت المراه خلق زوجها او خلقه mwanamke akichukia tabia ya mumewe, alikuwa na tabia fulani, sasa amebadilika, ana tabia tofauti. Alipomuoa alikuwa mzuri tu, anaishi vizuri, sasa akabadilika, amekuwa na tabia zingine mbaya mbaya, ambazo kama huyu mke angemuona nazo wakati anakuja kukosa, asingefanyaje, asingekubali kumuoa. Au khalqahu, au umbile lake. Sasa kwenye umbile hapa ndio inakuja shida. Kwani wewe mama mpaka unaolewa naye ulikuwa hujamuona umbile lake, mpaka unakuja kuona sasa hivi umbile lake ni baya? Lakini inatokea hilo kwa sababu yule mama ambaye ndio sababu au ndio dalili ya sunna ya khulu inapatikana kwenye kitendo chake, yeye alisema kwamba alimtizama mumewe akitembea na wanaume, akamuona kwamba yeye ndio mwenye mwendo mbaya kuliko wanaume wengine wote, na yeye ndio aliyoko tofauti umbile lake, yani ikawa linamchukiza, akaona da, huyo ndio mume wangu, aya, mbona hayuko kama wanaume wengine. Basi hilo likampelekea nini, awe anamchukia nini mumewe, akaja kwa Mtume salama kumwelezea, ndio Mtume akamwambia utamrudishia bustani yake, sema namrudishia na ziada, anampa zaidi. Jinsi alivyokuwa anamchukia, akamwambia mrudishie hiyo hiyo ziada, hapana, ziada usifanyeje, ziada usirudishie. Wakhafat alla tuqima huquqahu, akaogopea kwamba nikiendelea kubaki na huyu mume katika hali hii, sitoweza kumtekelezea haki zake. Akaogopia hilo, tena zile haki za wajibu. Naam, kwa ikamati hamahu, kwa kuendelea kubakia na mume, fala ba'sa an tabdula lahu iwadan, hakuna ubaya akatoa badala akampa mume, liyufarikaha ili huyu mume amwache. Wa yasihu fi kulli qalilin, na inasihi katika hii badali katika kile, katika kila kidogo wa kathiri na kingi. Mimman yasihu talaquhu, katika vitu ambavyo vinasihi kumwacha kwa endapo atatoa vitu hivi, yani kwamba inasihi hata kama atatoa zaidi ya mahari. Lakini Mtume sasa alimwambia yule mama, alimwambia hiyo ziada baki nayo, lakini mshetu bustani yake. Ila shekhi hapa anasema inasihi khudru, kwa chochote atakachotoa, sawa kiwe kingi au kiwe kidogo. Na katika sunna kwamba yule alitoa nini, alirudisha mahari ile aliyopewa. Fa in kana li ghairi khawfin, ikiwa huyu mwanamke huyu anamchukia tu mumewe na wala hakuna hofu yoyote ya kutekeleza ya kutotekeleza mipaka ya Allah. Fa in kana li ghairi khawfin alla yuqima hudud Allah, ikiwa ni bila ya hofu ya kutosimamisha na kutekeleza haki mipaka ya Allah jalla wa ala, faqad warada fil hadith, imekuja katika hadithi inasema man sa'alat zawjaha at-talaq, atakaye muomba mumewe talaka, min ghairi ma ba'sin, bila tatizo lolote, fa haramun alaiha raihatul janna, ni haramu juu yake huyu mwanamke huyo kupata harufu ya pepo. Maana yake ni kwamba haingii peponi kwa maasi yake makubwa haya aliyoyafanya. Na hizi ni katika hadithi za waidi, na hadithi za waidi hazifanyiwi tawili, zinapitishwa hivyo hivyo ili zibaki na ukali wake hivyo hivyo. Hatusemi tena lakini hapa kama atakuwa ni mcha Mungu na kadha wa kadha ataadhibiwa na atapata enda peponi. Tunasema huyu apati harufu ya pepo, inabaki hivyo hivyo ikiwa kali namna hiyo. Tumefahamia na kitabu talaq. Naam. Mlango wa talaq. At-talaq. Talaka ni firaku az-zawja, sawa'u minhu au minha. Sasa utengano huu umesababishwa na mke na mume au umesababishwa na nani? Au umesababishwa na mke. Hiyo inaitwa at-talaq. والاصل فيه قوله تعالى والدليل في ذلك دليل يهله لقوله تعالى قال بسم يا ايها النبي ايوه النبي اذا طلقتم النساء نكواچا wanawake فطلقوهن لعدتهن واچيني وكيوا ketika ida zao kuja kutafsiriwa hiyo iddatihin nini yani makiwa ketika utahara ambao hamja waingilia ndio eh idda ilo zungumzo hapa wa ghairiha min nusus alkitabu wa sunna, na dalili nyinginezo katika nusus za kitabu na sunna. Na ndio sura hii inaitwa suratu talaq. Wa talaquhunna li'iddatihinna fasarahu hadithu ibn Umar, kuacha kwenye idda zao, hiyo imetafsiriwa na hadithi ya ibn Umar, haythu talaqa zawjatahu wa hiya haid, alimwacha mkewe akiwa katika hedhi, kamwacha mkewe akiwa katika hedhi. Ndio maana kumbe mtu unapotaka kumwacha mkeo inabidi kwanza ujue yuko kwenye hedhi au hayuko kwenye hedhi. Sio unaacha tu, utaacha talaka za kibidaa. Fasala Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dalika, mtume Umar akamuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mwanae kafanya kitendo hiki. Faqala murhu falyurajiha, muamrisha amrejeshe, amrejee huyo mke wake. Kama amemwacha katika hali hiyo akiwa kwenye hedhi, muamrisha amrejee. Thumma liyatrukha hatta tadhura, kisha muache mpaka atoharike. Thumma tahidha, kisha imjie hedhi. Thumma tadhura, alafu atoharike. Thumma inshaa amsaka ba'du, kisha akitaka sasa atabakia naye baada ya hapo. Wa insha atallaqa, na kitaka tamwacha. Kabla ayamassa, kabla hajamgusa. Hairuhusiwi umemwingilia mkeo jana usiku alafu asubuhi namwacha. Kabla ayamassa, kabla hajamgusa. Fatilka al-iddatu allati amara Allahu an tutallaqa laha an-nisa, hiyo ndio idda ambayo Allah ameamrisha wanawake waache katika eda hiyo mutafakun alayhi. Kwa riwaya murhu faliurajiha, amrishe amrejee, thumma liyutalliqaha dhahiran, kisha amtaliki akiwa tahara au hamilan au akiwa mna mjamzito, akiwa na mimba ajulikane sana ni mjamzito, amwache akiwa na mjamzito au amwache akiwa tahara, utahara ambao hajamuingilia katika utahara huo. Na kama amemuingilia, basi awe ajue kwamba huyo yuko katika ana ujauzito. Wa hadha dalilun ala annahu la yahilu lahu an yutalliqaha wa hiya haid, dalili kwamba hairuhusi kumwacha akiwa na hedhi, au fi tuhuril wadi'a fihi, au katika utahara ambao yeye amemuingilia katika utahara huo, illa in tabayyana hamluha, ila ikidhihirika ujauzito wake. Kwa hivyo anaweza kumwacha akiwa na mimba, na hapo sasa ndio ida yake itakuwa ndio gani mpaka atakapojifungua. Wa yaqau talaqu bi kulli lafdhin, inatuka talaka, kwamba talaka inatokea kwa kila tamko, dalla alayhi, kwa kila tamko litakalo maanisha talaka, sarihun ambalo ni lawazi, min sarihin, kama tamko ya wazi, la yufham minhu siwa at-talaq, haifahamiki kwa maneno hayo tofauti na talaka, yani maneno ambayo akilizungumza inajulikana neno hilo ni talaka, hilo linaitwa ni sarih. Kama vile neno la talaka lenyewe au katika lugha ya Kiswahili neno la kumwambia mkeo ni wewe si mke wangu, kumwambia mkeo si mke wangu, lakini neno nimekuacha saa nyingine linaweza likawa lina maana nyingine. Naam, unaweza ukawa umetoka nje na umpigia mkeo sema, ah, mimi nimekuacha bana, naenda zangu, na yake umwacha nyumbani yeye anaondoka. Unaona? Sio umwacha talaka. Unaona unachelewa, unajizungusha zungusha, mimi nimekuacha nimeenda. Umeona eh? Hiyo sio talaka. Lakini kama kuna karina, kuna viambata vinavyoonyesha kwamba hii ni talaka, mfano umetokea mzozo. Wewe mbona hivi, ah mbona hivi, ah mbona bana, kama una nimekuacha bana. Inaonyesha hii. Ile kuacha hiyo nyingine sio nimekuacha nyumbani. Na kuna maneno ya sarihi ambayo tunatumia ya wazi, la yufhamu siwa talaq, haifahamu kwa maneno hayo siwa at-talaq, kama akizungumza ina maana ya talaka. Na kalafdhi at-talaq, kama tamko la talaka, wa ma tasarrafa minhu au ma tusrafu minhu, na maneno ambayo yanatoholewa au yanachukuliwa kwenye neno talaka. Wa makana mithluhu, na neno ambalo linafanana na talaka. Na vile vile kuna maneno ya kinaya. Kinaya ni maneno ambayo ni ya mafumbo. Kinaya maneno ya mafumbo. Haya maneno ya mafumbo haya, idha nawa biha talaq, kama atanuia talaka kwa maneno hayo ya mafumbo, basi itakuwa ni talaka. Au dallat alqarina ala dhalika, au kuna karina. Karina ni dalili na ishara zinazoonyesha kwamba huyu amekusudia talaka, kama tulivyosema hapa, ha, kwamba imetokea mbishana mwisho kumwambia nimekuacha. Naam, naona unanisumbua sana wewe, nimekuacha. Hii ina dalili na ishara za kuonyesha kwamba hiyo ni talaka. Kwa kuna maneno ya kinaya ambayo maneno hayo inatakiwa awe ameweka nia ya kumwacha. Mfano anaweza kumwambia mama Majuma, nenda kwenu. Nenda kwenu. Sasa hivi talaka. No? Au nenda nyumbani kwa wazee wenu. Dae na mke huyo anakwenda kula, sema nimeachwa, mara mume anamfuata, anakuja kumchukua mke wangu. Wewe usimwache. Ah, niwaambie aje huku tu kutembelea, nisalimia. Nilimwambia aje huku kutembea, sikumwacha mimi. Yeye akasema nimemwacha. Ah, nilimwambia nenda nyumbani kwa wazee, yani aje waone awasalimie. Naona sasa. Kwa hiyo inahitajika ni nia. Anapomwambia mkewe nenda kwenu au nenda kwa wazee au nenda kwa mama, alafu kisha baadaye inabidi aeleze kwenye bwana yale maneno nilikwambia naenda kwenu, ili ilikuwa ni talaka. Na nilikuwa mimi nimenuia talaka. Na wayaqau talaqu munajjazan, na talaka inatoka moja kwa moja, au muallakan, au kwa kuninginiza, ala sharti, ikimeninginiza na sharti, ikifungamanishwa na sharti, munajjazan, yani talaka ya moja kwa moja, kwamba nimekuacha si mke wangu, hiyo ni talaka. Alafu na talaka nyingine inakuwa muallaka bi sharti, imeninginizwa na sharti au imefungamanishwa na sharti, kwamba mkeo anasema mimi nataka niende kwenye semina, na wewe unamwambia hapana, usiende kwenye semina, mpeleke mtoto hospitali. Ha? Hapana, mimi naenda kwenye semina, napeleka mtoto hospitali. Ukija kwenye semina ndio talaka yako. Hii talaka hii imefungamanishwa na kuja kwenye semina. Kwa hiyo kama akija ndio talaka hii, ile ni muallaq. Fa madha wujida shart alladhi ulika alayhi talaq waqa. Nikipatikana ile sharti ambalo talaka imefungamanishwa nalo, basi inakuwa ni nini? Inatokea hiyo talaka, inakuwa ni talaka. Naam. Talaka, kuna talaka inaitwa ba'in na kuna talaka inaitwa raj'i. Talaka ba'in, kuna bainuna sughra na bainuna al-kubra. Kuna ba'in inakuwa ni ndogo na kuna ba'in inakuwa ni kubwa. Ba'in ambayo ni ndogo ni ile ambayo unaweza ukamuoa tena huyo mke. Yaani umemwacha mke talaka mpaka eda ikaisha, talaka ya kwanza mathalan, mpaka eda ikaisha. Huyu mke huyu anaweza kuolewa na mtu mwingine, anaruhusiwa kuolewa na mtu mwingine kwa sababu tayari kwako wewe amekuwa ni ba'in, kwamba yuko ameshatengana nawe utengano wa moja kwa moja. Naam, lakini unaweza kumuoa tena. Ukimtaka tena unamuoa na sio kumrejea, kama baadhi ya watu wanavyodhania kwamba ni alimwacha bwana lakini sasa amemrejea tena. Hala, walikaa muda gani? Walikaa kama miezi sita hivi. Miezi sita alafu anamrejea? Hapana, anamuoa. Anafanyaje? Anamuoa, na hiyo hayaambiwi ni rejea. Naam, hiyo inaitwa bainuna sughra, ni bainuna ndogo. Alafu kuna bainuna al-kubra, nayo ni ile ambayo hawezi kumuoa tena. Hawezi kumuoa tena, labda mpaka aolewe na nani? Aolewe na mume mwingine. Naam. Na kuna nyingine hiyo ni kubwa zaidi, hiyo hamna cha kuolewa na mwingine ila yeye hawezi kumuoa tena kabisa kabisa abadani. Nayo ni pale ambapo watafanyiana liani. Na mume amemkamata mkewe anazini na hana ushahidi zaidi ya kwa ni yeye mwenyewe kaona. Hapa wanakwenda, alafu mke anakataa. Anasema mimi sijafanya. Naye alimkuta na mtu tena wakiwa wanafanya kile kitendo, akashuhudia kinafanyika kwa macho yake. Sasa inatakiwa mashahidi wanne, yeye mwenyewe hatoshi. Lakini sasa kwa sababu yeye ni mkewe, hapa inatakiwa wafanyiwe liani. Wakifanyana liani, kila mmoja akatamka vile viapo, itakuja mbele hiyo kama tutapata fursa, basi hapo wanatenganishwa utengano wa milele. Huyu mtu hata baadaye aseme tena au nampenda tena yule, haruhusi tena kumuoa abadan. Na wayamliku alhurru thalatha talqat, mtu huru anamiliki talaka tatu. Ha? Ya kwanza, ya pili, ya tatu zimeisha, hauna tena zingine. Na fa idha tammat lam tahill lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu, zikitimia talaka tatu mke hatakuwa halali kwake tena mpaka aolewe na mume mwingine. Naam, yankihu binikahin sahih, binikahin sahih, kwa ndoa sahihi ambao sio ndoa ya kiujanja ujanja kama zile tulizotaja kule nyuma shaghara. Wayatauha, na huyu aliyemwoa amuingilie huyu mke, ni kauli taala at-talaqu marratani, kwa sababu Allah amesema talaka ni mara mbili. Naam, talaka ni mara mbili, mpaka mwisho akasema fa in talaqaha, akija kumwacha tena baada ya hizi mbili, ha, fala tahillu lahu min ba'du, huyu mke hatu halalika kwake tena baada ya hapo, hatta tankiha zawjan ghayrahu, mpaka atakapoolewa na mume mwingine. Wa yaqa'u at-talaqu ba'inan fi arba'i masa'il, talaka inakuwa ni ba'in sawasawa baina ambao ni sughra au kubra katika katika mambo manne. Hili lililotangulia la talaka tatu ni mojawapo, hadhihi ihdaha, hili lililotangulia la kumwacha mke talaka tatu ni mojawapo. La pili, wa idha talaka qabla ad-dukhul, mtu akamwacha mke kabla hajamuingilia, hawezi kumrejea akimtaka amuoe tena upya. Yani ameoa mke kisha akamtaliki kabla hajamuingilia, hii ni bainuna, lakini bainuna sughra, hawezi kumo, hawezi kumrejea akasema ah basi nimemrejea, atamuwa itakuwa mwewe pia. Taala ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minat, mkiwaoa wanawake waumini, thumma talaqtumuhunna, kisha mkawataliki, min qabli an tamassuhunna, kabla hamjawagusa, fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha, hamna nyinyi ida ambayo mtakayohesabu kwao, kwa maana kwamba hamna haki ya kukaliwa ida na wake hao, kwa maana pale ukimtaliki pale pale pembezoni anaozwa mwingine, wewe muacha pale pale, hakuna ida, mwingine anamuoa hapo hapo. Naam, ikiwa na ikifanyika hivyo ina sheikh si inafanyika watu hao tumechoka mashaka. Wa idha kana fi nikahin fasid, na ikiwa kwenye ndoa ambayo ni fasidun, ndoa iliyo haribika. Naam, katika ndoa iliyo haribika pia inakuwa ni nini? Inakuwa ndo inakuwa ni hawezi kumwoa tena, hawezi kumrejea, ila atatakiwa amuwepo pia. Ndoa iliyo haribika kutokana na kukosekana baadhi ya vitu ambavyo vinatakiwa kwenye ndoa ili iwe ni ndoa kamili. Na kama vile ndoa ya shigari, ili ndoa fasida, ili ndoa fasida, inatakiwa ndoa hii irekebishwe. Hiyo ndoa inatakiwa irekebishwe ili isihi. Tuadhin. Na Allah. Wa idha kana ala iwadhin, na kama talaka hiyo itakuwa ni kwa badali, kwa maana kwamba mwanamke amejivua, mwanamke akishajivua akatoka kwenye ndoa, basi wewe huwezi kumrejea. Na kama nimekurejea, ukimtaka tena huyo utakuwa umwe upya. Na talaka nyingine ambazo sio hizi zitajwa hapa, hizo zilikuwa ni talaka rejea. Talaka zingine ambazo sio hizi zilizotajwa hapa, kama sio talaka ya iwadhi, talaka ambayo ni badali, au talaka ya kumwacha pale atakapomwoa, akamwacha kabla ya kuendelea, au talaka tatu, au talaka ya ndoa, au ndoa iliyoharibika, hizo utengano unatokana na vitu hivyo vinne tumevitaja, inaitwa ni mwanamke yule huwezi ukamuoa kwa kumrejea, isipokuwa utatakiwa umuoe upya. Na kwa wale watalaka tatu lazima aolewe na mume mwingine, kisha ndipo sasa huyo mume mwingine akashindwa kukaa naye, kuishi naye, akamwacha, ndipo ataweza kumuoa. Ama talaka zingine sasa zitakuwa hizo zinaitwa ni talaka za rejea, kwamba unaweza ukamrejea. Na mume ndio anayemiliki kumrejea mkewe. Kuna mtu aliuliza swali, mume ndio anayemiliki kumrejea mkewe muda wa kuwa yuko kwenye eda, muda wa kuwa mke huyo yuko kwenye eda. Eda ikishamalizika, umeshakosa haki ya kumrejea, utatakiwa ukapose upya. Allah Jalla wa Ala anasema wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha, na waume zao wana haki zaidi ya kuwarudisha wake zao katika utengano huo waliotengana, endapo watataka kutengeneza mambo. Kwa hivyo waume ndio wana haki, na mke hawezi kusema kwamba sitaki rejea yako hiyo. Ukisha mume akishamrejea, basi inakuwa ndio kishamrejea. Inshallah tutosheke na hiki kidogo tulichokipata. Ama maswali yenu, kama tutapata fursa ya kuyajibu tutayajibu inshallah. Shekhe hapa anaona na shika hapa, wenda kanipatia nafasi wakati wa kuyajibu.